PKO.bank.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd Mateusza Morawieckiego ze zmianami, jest kilkoro nowych ministrów, 3 dziewczynki ranne w wypadku autokaru niedaleko Radomia. Do końca miesiąca mamy poznać wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne. Jacek Sasin wicepremierem, szefową MSWiA Elżbieta Witek, nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, resortem edukacji pokieruje Dariusz Piątkowski. W skład Rady Ministrów wejdą też Michał Dworczyk i Michał Woś jako ministrowie bez teki. Zmiany w większości są wymuszone zwycięskimi dla kilku ministrów wyborami do Europarlamentu. Odchodzący ministrowie zrobili wiele dobrego i potwierdził to ich wynik w eurowyborach, mówił prezydent Andrzej Duda. Nikt nie dostał tego odwołania wbrew swojej woli. Można powiedzieć volenti non fit iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda, ale to jest pewna przemiana i pewna zmiana. Premier Mateusz Morawiecki jest przekonany, że nowi ministrowie sprawią, że międzyresortowa współpraca będzie jeszcze skuteczniejsza. Państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili, tylko z zapałem przystąpią po tej aksamitnej rekonstrukcji do ciężkiej pracy, która w dużym stopniu będzie oznaczała kontynuację. Tekę wicepremiera otrzymał Jacek Sasin, który mówił o powodach odejścia Teresy Czerwińskiej z resortu finansów. Pani minister Czerwińska ma objąć inną ważną funkcję państwową. Zmiana ministra finansów jest jedyną niezwiązaną z wyborami do Europarlamentu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Senatorowie wszystkich kadencji różnych opcji politycznych wspólnie uczcili 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Uroczyste posiedzenie Izby Wyższej odbyło się w sali kolumnowej Sejmu. To m.in. tam obradowali senatorzy w pierwszych latach po przemianach ustrojowych. Podczas obrad głos zabrali prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu. My łączymy się z parlamentem. Na miejscu jest Karol Surówka. Dzień dobry. Witaj ponownie. Co mówili o 4 czerwca? Prezydent Andrzej Duda wydarzenia 4 czerwca 1989 roku nazwał wielkim triumfem Polaków, który przyczynił się do zmian w całej Europie, w tym do upadku muru berlińskiego i rozpadu Związku Radzieckiego. Premier Mateusz Morawiecki przyznał tymczasem, że 30 lat temu był krytycznym zarówno wobec wyborów 4 czerwca, jak i wobec obrad Okrągłego Stołu. Dziś jednak, jak dodał premier, docenia ogromną wartość tamtych wydarzeń. I rzeczywiście śmiało sam mogę przyznać, że były niezwykle ważnym krokiem na drodze ku wolności. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekonywał tymczasem, że ze sprawą Izby Wyższej uczyliśmy się w Polsce demokratycznych procedur. To z inicjatywy odrodzonego Senatu przywrócone zostało święto 3 maja. Temperatura sporu politycznego jest w Senacie niższa, dyskusja spokojniejsza i mam wrażenie bardziej merytoryczna. Stanisław Karczewski mówił również o inicjatywie odbudowy w Warszawie Pałacu Saskiego, który miałby zyskać drugą nazwę – Pałac Niepodległości. Według marszałka Senatu byłby to symboliczny koniec odbudowy Warszawy. Niewykluczone, że jeśli pałac zostanie odbudowany, to stanie się nową siedzibą Senatu. O czym z parlamentu Karol Surówka. 3 dziewczynki zostały ranne w wypadku autokaru niedaleko Radomia. Do zdarzenia doszło w miejscowości Parznice na drodze wojewódzkiej 733. W wyniku zdarzenia autokaru z samochodem osobowym ucierpiał też kierowca auta, mówi Justyna Leszczyńska z radomskiej policji. Pojazd osobowy marki Skoda wykonywał manewr skrętu w lewo, natomiast autobus go wyprzedzał. Po zderzeniu autobus wjechał do rowu. Do szpitala został przewieziony kierowca Skody, natomiast po jakimś czasie jeszcze 3 dziewczynki zostały przewiezione na badania do szpitala. One jechały autokarem. Droga numer 733 w województwie mazowieckim jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Do końca miesiąca Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne. To oznacza, że pacjenci nie będą musieli potwierdzać zlecenia na wyroby medyczne w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Termin wejścia w życie nowego wzoru będzie zależny od liczby uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Do 1 lipca zaprezentujemy przykłady tych uproszczonych wzorów, skierujemy je do konsultacji. Dzięki temu liczymy na to, że po szybkiej dyskusji ze środowiskiem medycznym uda nam się te uproszczone wzory wprowadzić. Będzie mniej biurokracji, wygodniej dla pacjenta, mniej czasu lekarz będzie poświęcał właśnie na czynności związane z wypisaniem zlecenia na wyrob medyczny. Projekt przewiduje ograniczenie o połowę liczby danych potrzebnych przy wypisywaniu wniosku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeśli chodzi o elity, to rozróżniamy intelektualne, funkcyjne, tradycyjne, dziedziczone, nabyte, finansowe oraz wszelakie. To nie przypadek, że dzisiejszy elitarny program dla elit rozpocznie kabaret Elita, który opowie o działalności dobroczynnej, elit oczywiście. A Stanisław Pęksyk przypomni elity sprzed lat, sekretarze powiatowi, czarne wołgi, kawior z makreli, czyli dyskretny urok gminnej burżuazji. Ja, widzisz pan, ta. Wobec ludzkiej krzywdy nie mogę przejść obojętnie. A wiesz pan, ja mam to samo i stąd nasza obecność w tym miejscu. Coś pan mówiłeś, że stąd? No, mówiłem, że dlatego przyszliśmy tu na tę charytatywną imprezę. To teraz pan mówisz po ludzku. Wiesz pan, strach pomyśleć, że są ludzie, których ludzka niedola zupełnie nie rusza. To chamy, panie. Na szczęście są i tacy, którzy mają dobre serce i potrafią podzielić się z bliźnim. Mówi pan o nas. O nas. Przepraszam, szanownych panów. Czy ten pasztet na przystawkę podać w kruchym cieście, czy z galaretką? To może być w cieście. I zabierz, kochany, tę nalewkę na myszach i przyjedziesz coś konkretnego. Ależ to jest markowa whisky, znakomity rocznik. Rocznik. Ja zapłacę za tę flaszkę, ale dawaj coś białego, żeby dało się wypić. Oczywiście, służę panom. Widzę, że pan ma podobny gust. Ja też białą. Wolę białą. Czuję się po tej farbowanej strasznie odsiąchę. Kac potworny. Pamiętasz pan to polowanie w listopadzie? Tego polowania to ja nie zapomnę do końca życia. Na samo wspomnienie łeb mnie tak... Boli. Tak, boli. Na jaki to cel myśmy wtedy polowali? Chyba, że na pampersy dla domu dziecka w Żuczkach, nie? Nie. Na dom w Żuczkach to był rejs po Morzu Śródziemnym. Coś pan, rejs był na żłobek w Koleśnie. A na żłobek? Ale mniejsza zresztą. Ale łeb mnie bolał po tym polowaniu 3 dni miał. Ale z drugiej strony, kto panu kazał litr whisky duszkiem wypijać, co? Ambicja, kochany, jak Duszota wypił 3/4 francuskiego koniaka, to co? Miałem być gorszy? No, Duszota to chamidło. Przepraszam, czy życzą sobie panowie pieczeń sarny? A jedź, żadnej dziczyzny, bo mnie się to cholerne polowanie przypomina. Tak, koledze się dziczyzna źle kojarzy. Może pieczeń cielęcą, zapiekaną w sosie beszamelowym? Dawaj, chłopiec, jak leci. Służę panom. Nie powiedziałem panu najlepszego. No. Jak wracałem z tego polowania, a byłem lekko wypity. Lekko? Ja mogę sobie w siebie wlać. To wyobraź pan sobie, że jak wjeżdżałem do garażu, to walłem moim mercem w BM-kę mojej starej, cały przód sobie skasowałem, a jej całą tył. Ale numer. Moja stara to tak się śmiała, tak rechotała, że jej powstrzymać nie mogłem. Baby to durne są. Ale wiesz pan, z drugiej strony, warto było zrobić to polowanie, bo jednak 10 paczek pampersów dla domu dziecka poszło. 8, bo 2 poszły na mnie. 8. Nieważne. Ważne, że się pomaga. Tak jest. I wiesz pan, ja to szczególnie jestem wrażliwy na dzieciaki. Mam to samo z bachorami. Jadę wczoraj, z mojej daczy patrzę, a tu przy drodze stoi zmarznięty gówniarz, dzieciak. Kiedy ja staję, proszę pan? Co pan? Co? Samobójca pan jesteś? Na głowę gdzieś pan upadł? Panie, to pan się zatrzymujesz przy nieznajomym? A jakby to był jakiś przebrany? Przebrany za małego dzieciaka? Przyjacielu, mafia nie takie numera wycięli. Numery. Jak 2 to numery, jak więcej to numery. Ja to się w życiu nie zatrzymam. Wiesz pan, ja to mam serce jak wosk. Zatrzymałem się i dałem dzieciakowi złotówkę na autobus. Kupa szmalu. A co będzie Mars przy drodze, tak? Co będzie Mars? To niech się przyjedzie wygodnie, w cieple, jak człowiek. Czy mogę już zaserwować deser? Zara, jeszcze chwila. Zabierz pan tego łososia. I te kuropatki pan oczywiście, zabierz. Już zabieram. Tak. Patrzeć na te cholerne żarcie już nie mogę. Wie pan, z drugiej strony nie ma lekko. Jak się chce prowadzić działalność charytatywną, to trzeba nieraz i pocierpieć. Mordy, ale za jakie grzechy? Jakie grzechy? Panie starszy! Tak, słucham. A na jaki to cel my tu dziś bankietujemy? O, z tego co słyszałem, to dochód ma być przeznaczony na dożywianie dzieci w wiejskiej szkole w Naszyńcu. A, tak jest, tak, tak, zgadza się. Teraz sobie przypomniałem. Duszota mówił że to na żarcie dla dzieciaków. Mają przez tydzień dostawać owsiankę na mleku, to zdrowe. A czy mogę panom zaproponować na deser rogaliki półfrancuskie, drożdżowe, z masą marcepanową i różą? Pan, ja już nic nie zmieszczę. Pan w cholerę ze słodkie, podrzuć pan jeszcze flaszkę i coś na ząb. Tak. Służę panom. Wie pan, trochę się człowiek pomęczy, pomorduje, no ale dzieciaki będą coś z tego miały. No tak, będą jest, miały. I to się liczy. Tak. Ale zaraz. No cholerę tę owsiankę robić tym gówniarzom na mleku, jakby zrobić na wodzie, to by pewnie i na 10 dni starczyło, kurczę. Masz pan rację. Wie pan, ja zadzwonię do Duszoty w tej sprawie. To, tak. To chamydło jest, ale liczyć można. Liczyć, tak. I wiesz pan, a może manna byłaby tańsza od owsianki? Dobra, kurczę, myśl. No. Manna na wodzie to i pożywne, i zdrowe. I dzieciaki to uwielbiają. Keller, pana tu. Rachunek, tylko VAT-owski to se wpuszczę w koszty. Dobra, ja jutro zapłacę, dobra? A co jest jutro? Zapomniał pan o wielki bal w Sheratonie na bezdomnych. O w mordę, matko jedyna, ta dobroczynność to człowieka wykończy. Dobranoc, tam gdzie trafić tak łatwo się nie uda. W jesowskiej knajpie, pośród stołów kulawy, pośród brudnych obrusów ziewa nuda. Gruba Jola za barem zasnęła. Dłe zapachy od kuchni się snują. Na ogórku kiszony, zbędnie w kiszkę wpatrzony, dwie muchy niedbale kopulują. W szarych szybach krajobraz nieciekawy, jak salceson w gablocie zielonkawy. W takiej ciszy i marazmie jak tu żyć, tu największy optymista zacznie być. I nagle zajechała czarna wołga, zaskowyczał opon pisk. Już się Ola uśmiechnęła, już pudruje brudny pysk. Już obrusy pozmieniane, już dwie kury zarąbane. Już kieliszki wycierane, rozsiewają jasny błysk. Już schabowe kuchta kroi, szampanskoje w lodzie stoi. Już siajen dwoi, troi, tacy goście, czysty zysk. Będzie klimat, będzie nastrój znakomity. Będzie ubaw, będzie bankiet dla elity. Tu się bawi komendant i sekretarz, pan naczelnik, pan prezes, wiejski lekarz. A na drzwiach karteczka, mała rzecz, lokal zamknięty, pospólstwo precz. Jako szałamia, jako duża, chociaż drażni dyskretny urok gminnej burżuazji. Tam gdzie diabeł powiedział dobranoc, w chłopskiej chacie, tej zapiaszczystą górą, pośród słomy i gnoju, woni mleka z udoju, wśród kurzego dakania czuć naturą. Murek muchy odgania ospale, krowa żuje słomy ze spokojem, kury grzebią gdzieś w szkodzie, koń się otarł w zagrodzie, a chłop myśli, jakby tu wyjść na swoje. Słońce z nieba przygrzewa nieprzytomnie, do roboty nie chce się wziąć ogromnie. Tylko ziewać, tylko leżeć, tylko spać, stare kości obolałe w słońcu grzać. I nagle zajechała czarna wołga, aż się burek zaniósł wnet. Chłop jeszcze rozleniwiony, już zmierzwiony czesze łeb. Cały się w uśmiechu krzywi, żonę woła, niech pożywi. Tutaj ludzie są poczciwi, co za zaszczyt, jaki zbieg. Już łby kurom ukręcone, już na rosół nastawione, już kieliszki napełnione samogonem po sam brzeg. Co za bogi, chłop powiada, co za bogi sprowadzają takich gości w moje progi. Już zdejmuje krawat pan sekretarz, marynarkę powiesił wiejski lekarz, a przy bramie synek z burkiem przejęte, tak i nie. nimba, mamy nimba zamknięte. Jako szałamia, jako duża, chociaż drażni dyskretny urok gminnej burżuazji. Tam, gdzie diabeł powiedział dobranoc, w leśnej głuszy ekologiczna nisza, pośród sosen modrzewi, gdzie się cietrze w cietrzewi, pośród mchów i paproci mieszka cisza. Jeszcze wokół dziewicza natura, jeszcze wody niestrute ściekami, jeszcze nektar słodziutki, jeszcze wietrzyk cichutki, jakby anioł poruszał skrzydłami. Cień gałęzi zamarły pod drzewami, lustro wody pokryte obłokami. Taka cisza, że aż w sercu coś się rwie, bogi spokój, który goi nerwy twe. I nagle zajechała czarna wołga z piskiem, opon z fasonem. Wyszli chłopcy wyborowcy, kapelusze zielone. Już nagonka rozstawiona, już suforda rozpuszczona, już zwierzyna wygłoszona, wystawiła się na strzał. Jeden strzela, drugi mierzy, już w konwulsjach zwierzę leży. Dowinożem jak należy, toż trofeum będziesz miał. Parę groszy już na gonce wypłacono, już ognisko na polanie rozpalono. Już odbija flachę pan sekretarz, bije prezes, naczelnik, wiejski lekarz, a na brzegu gajowy trzyma straż, ślad zamknięty dla szarych mas. Jako szałamie, jak uderza, chociaż drażni, dyskretny urok gminnej burżuazji. Ja tak śpiewam i patrzę po sali, ileż uczuć na twarzach dziwnych macie, choć się niby śmiejecie, lecz świadomie, bo wiecie, że się wszyscy od tego odcinacie. Ale ja wam jednak nie wierzę, choć potępiać możecie oficjalnie i w ten głos oburzenia, i w cnotliwe westchnienia, że to nie jest etyczne i moralne. Tak naprawdę, no przyznaj się na stronie, tak naprawdę chciałbyś być w tamtym gronie, choć ci pachnie to jak w marynacie ryc. Niestety nie wyjdzie z tego nic, bo na drzwiach karteczka, mała rzecz, lokal zamknięty, pospólstwo precz. Za chwilę podwieczorkowi Hanka Bielicka i Bronisław Darski w typowej przypowieści o przedstawicielach elit średniego szczebla lat 50., a zakończymy symbolicznie. Dziś przypada 30. rocznica wyborów 4 czerwca, które dały nam wolność i przy okazji stworzyły nowy rodzaj elit, które dostarczają nam rozrywki. Do dziś kabaret Długi, zestanie majątkowe. Kłaniam się Państwu. Proszę cię bardzo, proszę, mów co chcesz, mów co chcesz. Boże drogi, ja żyję ponad stan. To już jest szczyt wszystkiego, tego jeszcze brakowało. Daj mi spokojnie przeczytać gazetę. Ale proszę bardzo, czytaj gazetę, czytaj. Boże drogi, ja żyję ponad stan. Jeżeli ty chcesz prawdę wiedzieć, mój kochany, to twoja pensja w ogóle do mojego stanu nawet nie sięga. O Boże drogi, ale proszę cię, proszę, powiedz tylko, ja bym chciała wiedzieć, na co ja niepotrzebnie wydaję. Proszę cię, tylko mów konkretnie, bo ja bardzo nie lubię ogólnie. Ależ moje... No więc na przykład... Weźmy po kolei, na przykład mieszkanie. Może to niepotrzebny wydatek, proszę cię, od razu powiedz. Może nam mieszkanie niepotrzebne, to ja jutro pójdę, oddam przydział. Może jest w Warszawie ktoś, kto potrzebuje mieszkania, prawda? Proszę bardzo, proszę, proszę. A zresztą, a więc jednak przyznajesz, że kulturalny człowiek potrzebuje mieszkać, no całe szczęście. Ja zresztą, Boże drogi, ja to mogę mieszkać w piwnicy, na strychu, byle gdzie. Ja jako ja to się nie liczę. Ja jestem żoną pana Dziubińskiego, a pan Dziubiński jest na stanowisku i dla niego jest potrzebne mieszkanie. A więc dla ciebie jest, kochanie, mieszkanie potrzebne. Moja droga. Proszę cię, a teraz może światło, prawda? Ha, cóż, światło się wypala, zapłaciłam rachunek. Potrzebnie czy niepotrzebnie? Powiedz, powiedz, kochanie, potrzebnie czy niepotrzebnie? Potrzebnie, potrzebnie. No więc całe szczęście, że przyznasz. Zresztą, jak ja chcesz tak naprawdę wiedzieć, to ja mogę siedzieć po ciemku, nawet bardzo lubię. Przed ślubem zawsze siedzieliśmy po ciemku. Ja nigdy się nie prosiłam, żebyś cokolwiek zapalał, prawda? Ha, masz. A ty teraz musisz czytać, oczywiście, żebym ja jeszcze wiedziała, co ty czytasz. W dodatku do tego czytania też muszę dopłacać, no ale mniejsza o to. I co ty czytasz w dodatku? Życie gospodarcze. Jezus Maria. Dlaczego ja bez tego życia wiem, ile i kiedy masło podrożeje? Boże drogi, naprawdę. A on musi czytać, żebyś się od tego czytania raz zmądrzał, naprawdę, ale to i też nic z tego nie przyjdzie. No więc światło jest też dla ciebie. Teraz na przykład co? Czy gaz w tym domu ktoś puszcza dla mnie? Wiesz doskonale, że ja nie potrzebuję się kąpać, bo ja jestem czysta z natury. No, więc ty się kąpiesz, moje drogie, więc złoto, dla ciebie jest gaz. Oj, koniec. Dla mnie, dla mnie. Tak, teraz proszę pana, kochanego mojego mężulka, może telefon, prawda? Weźmy telefon. Więc tak, ja mam na przykład 3-5, no 7 rozmów dziennie, to już tak, o, po oczy. A ty masz wprawdzie jedną rozmowę na miesiąc, ale wagi państwowej. Państwowej, tak. Proszę bardzo, niech zamykają. Jak zamkną, to nie mnie, tylko ciebie. Nie bój się, nie bój się. Tobie chciałam powiedzieć. Boże drogi, proszę cię bardzo, tobie. Teraz weźmy jedzenie na przykład. Wiesz doskonale, że ja przeprowadzam cud dietę i ja się odchudzam. I chudnę w dodatku, prawda? No więc proszę bardzo, ja nie jem, ale ty bez bewsztyka możesz żyć? No przyznaj się. Nie, raz nie przyznaj mogę. Się. Aha, no więc nareszcie. A ci goście, te przyjęcia, jedne, drugie, trzecie, czy dla mnie przychodzą goście, czy mnie odmówią? Mnie nikt nie odmówi, a ciebie tysiące. No więc dla nas, dla ciebie, dla twojego dobrego imienia. Malinowcy wczoraj zżeli 4 puszki tych konserw i sardynek. Nie dla mnie, kochany, nie dla mnie. Nie będą ludzie mnie obmawiali, tylko ciebie, że suchy chleb z masłem do stołu podajemy. Proszę bardzo, jedzenie jest też dla ciebie wobec tego. A, teraz telewizor, bo niedawno mówiłeś, że telewizor też dla mnie. Więc, kochanie, proszę cię bardzo, tylko od razu się zastanówmy, dla kogo jest ten telewizor. Jeżeli ciebie nie ma po całych dniach w domu, to na kogo ja mam patrzeć? Może na kochanka? Proszę bardzo, zdecyduj się. Może wolisz kochanka niż telewizor? No to już. A, więc telewizor jest dla ciebie. No, nareszcie, nareszcie. A z takich drobnych rzeczy, na przykład kiwi. Czy kiwi jest u nas potrzebne? Mnie się błyszczy bez kiwi na przykład, prawda? A ty musisz mieć kiwi, proszę cię bardzo. Teraz na przykład chrzan, kupiłam tarkę do chrzanu. Czy mnie potrzebny chrzan? Ja kicham od chrzanu i na chrzan w ogóle kicham. Czyli, że w tym domu trze się dla ciebie, a nie dla mnie. A, tak, dla mnie, wszystko dla mnie. Wszystko dla ciebie, żebyś wiedział, że wszystko dla ciebie. A w ogóle to jakieś się ze mnożeniu to opadały, że będę opływała we wszystko. Rzeczywiście, opływam wannę dookoła codziennie. Och, Boże drogi, żebym chociaż wyszła za tego Szczapkiewicza, to przynajmniej bym je czasami na rękach ponosił, bo to zrobił majątek na tym hula-hupie, to zupełnie co innego. Mogłabym się porozwijać po orbisach, po zagranicach. O, właśnie, a za granicą na przykład, to też jest doskonałe. Nic, tylko ciągle po wszystkich ankietach. Nie mam za granicą żadnej rodziny, nie mam za granicą. I po co ci to wszystko? A teraz to jest wada, mój kochany. Teraz to nawet wstyd, bo byle chłop ze wsi ma tam rodzinę, a ty nikogo. To wszystko naprawdę, to tylko wszystko, że mnie nazwiesz. I w ogóle ja nie rozumiem, naprawdę, po 15 latach tego waszego budownictwa ty mi robisz awanturę, że ja kupiłam głupią halkę, no wcale nie brzydka, naprawdę, ale żeby taką awanturę robić, naprawdę, Boże drogi, przecież ja dla siebie tej halki nie kupuję, tylko dla ciebie, bo ty jesteś dziubiński, mąż na stanowisku, musi mieć żonę w halce, jak halka jest modna, prawda? No, nareszcie wszystko. Żeby to wszyscy diabli wzięli! No wiecie? Poszedł. Zawsze tacy ci mężowie, naprawdę, Boże. A jeszcze miałam dla niego nowe szpilki, co mu kupiłam, naprawdę. No ale to innym razem mu pokażę. To... Ja jestem posłem i sam do tego doszłem. Znaczy, doszedłem do wszystkiego całkiem sam. Me zeznanie majątkowe, bardzo proste. Ja nic nie mam, a ściślej... Mam to, co mam. Żadnej bryki nie wpisałem do rubryki. Samochody to konieczność, nie wygody. Pół segmentu zastawiłem do imentu. Stajnie konie zostawiłem pierwszej żonie. Konta w banku ja do spółki mam z kochanką. Pełne półki to nie moje, lecz mej spółki. Kawalerkę przepisałem na szwagierkę. Magistera przepisałem od frajera. Ja jestem posłem, sam do tego doszłem. Znaczy, doszedłem do wszystkiego całkiem sam. Me zeznanie majątkowe, bardzo proste. Ja nic nie mam, a ściślej mam to, co mam. Jestem w radzie, komitecie, na naradzie. W podkomisji ja pilnuję tajnych misji. Komitety delegują na bankiety, a fundacje zafundują mi kolacje. Za przejazdy ja nie płacę i wyjazdy, żadnych pensji, apanaży i pretensji. Żyję z diety, nie wydaję na kobiety. Po co zbytek? Mnie wystarcza immunitet. Bo ja jestem posłem i sam do tego doszłem. znaczy doszedłem do wszystkiego całkiem sam. Me zeznanie majątkowe bardzo proste, ja nic nie mam, a ściślej mam to, co mam. Mam układy, a to lepsze niż posady. Mam nazwisko, to wystarcza mi za wszystko. Dobre imię? Nie w kadencji tej, to w innej. Nigdy dosyć, mym dorobkiem wasze głosy. Nie kapitał, nie majątek, zaufanie. W życiu kurna najważniejsza, pełna urna. Na biednego oddaj to, co masz cennego. W twoim głosie, w twoich rękach jest mój los. Bo ja jestem posłem i sam do tego doszłem. Znaczy doszedłem do wszystkiego całkiem sam. Me zeznanie majątkowe bardzo proste. Ja nic nie mam, a ściślej mam to, co mam. Elektorat, elektoracik. No chodź do pana, no morda wierna. No, elektorat, no daj głos. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. I do 14 czekamy na Państwa zamówienia mailowe i telefoniczne. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. No i zaczynamy od prośby pana Tomasza z Lublina, który z okazji 29. rocznicy ślubu chciał pozdrowić swoją żonę Asię. Maila wysłał do nas w weekend, także dzisiaj dopiero go odczytujemy. I prosi o nagranie grupy Hooverphonic, The Night Before. Reminding your last

I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh life, oh life. Desiree w wielkim przeboju Live. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy. Iwanka Kunewa, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda. I na koniec jeszcze jedna propozycja. Tak sobie myślę, żeby trochę ognia dodać do tego pięknego dnia, proponuję Back in Black AC/DC. Jeśli to możliwe, bardzo, bardzo bym chciał to usłyszeć. I'm glad to be back, yes I am.